bitince yalnız yanmalı. Devirdiler tüm sandalı, basın görmesi kandalı. Bu normal değil, ahsım olsun yazacağım. Kalem gönlün olsun, beni tek sen anlıyorsun diyorum. Kağıda geçmiş olsun yazdım, yazdım yazdım astım. Kızdın ama gene de yazdım, bilsinler ki yerimi kazdım. Baskınlara diyordu kastım, astım astım astım yazdım. Sözdüm sazdım kıştım yazdım. Küstün üzdün hep dolaştım. Gezdin gözdün arpalaştın. Titiye bastın konuştun astın. Evine baskın içeri attın. Eline kaldır başına koy yerini yattın. Sana ne yaptım ters kelepçe taktın. Üç gün orada yattım sanma birini sattım. Sorguda ter attım yatla katla değil. Kefeni katla cebine koy yürü. Yaşayan herkes ölür gün gelir. Tabii herkes birinin dölü, herkesin de farklı yönü. Gerçekleri duyunca zannetmiştim buldum gömü. Fark etmedim çok da kalbe kalp değil o dükkan önü. Sağcı solcu değil önce insan ölür. Bazısı görmez ama demez ki ben körüm. Önüm sağım solum sobe, oyun değil ölüm. Dönün yoldan görün örün kaderin ağlarını da görün. Belli değil yönüm mezar yaptılar. Gördüm üstelik de dönüm dönüm hayallerimle gittim. Bir ben döndüm ölümden. Umutlarımın hepsinin naaşı kalktı önümden. Umudum kalmadı korkuyorum. Bilmem anladın mı bilmem hiç. Yanında kalmadı mı bir tane yaksam. Çeksem içime onunla kalsam olmadı. Tabi yanınca yalnız yanmalı. Devirdiler tüm sandalı. Yazacağım kalem gönlün olsun. Beni tek sen